для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Зазыба кінуў вокам жылую палавіну. Усё тут было як і раней. Ад печы да знадворнай сцяны ішла дашчаная перагародка, што датыкалася брыжом да паклеенай шпалерамі столі. За перагародку ў сваю чаргу ўся плошча была падзелена таксама на дзве часткі. Такім чынам гэтая палавіна шарэйкавай хаты складалася з трох пакояў, адзін з якіх быў вялікі і доўгі, асветлены па сценах роўнымі вокнамі, а два астатнія – проста бакоўкі. Тут змяшчалася і ўся кравецкая гаспадарка, галоўным у якой была вядома швейная машына. «Дзе ж твая Ганна?» – спытаў Зазыба. «А, дык на сяло пайшла», – адказаў Шарэйка. «У царкву?» «Кажу, на сяло». «А, я ўсё блытаю, дзе ў вас мястэчка само, а дзе сяло пачынаецца». «Сяло за мястэчкам», – усміхнуўся Шарэйка. «Мы пра вас усіх мястэчка да мястэчка. Мястэчка – это во наша частка каля царквы, а сяло за садам будзе. Дык мая Ганна, каб ведаў, пайшла на сяло. Трэба нявестку праведаць, дык пайшла. Перадавала тая учора праз людзей, што малая прыхварэла, а ў царкву яна ўжо хадзіла да ютрані. А сын твой што?» «А, дык што, таксама ваюе». На стале, што быў паміж вокнаў, ляжала новае шытво, зажыўленая простай ніткай ватоўка і яшчэ нейкая адзежына, але гэтая ўжо з нямецкага сукна. Зазыба затрымаў позірк на адзежыне, і, можа, таму, што ў ягоных вачах узнікла здзіўленне, Шарэйка пасунуў шытво на край стала. «Ты гэта не выпускаеш іголкі з рук і цяпера?» – пацікавіўся, як паміж іншым Зазыба. Кравец памуляўся. «Заказ! Трэба спяшацца, бо чалавек не наш. Паедзе скора». «Ну-ну». Зазыба падышоў да акна. Шарэйкава хата стаяла так, што паўзверх стрэх было відаць царкву па самыя вокны на местачковай плошчы. «Вайна, вайно, я чалавеку тым часам жыць нечым трэба», сказаў за спіной Шарэйка. «Яму не толькі гамаць, але і апранацца ў нешта патрэбна, каб не свяціць задам». «Ха, да ўжо ж. Дык я таму і не выпускаю, як ты кажаш, іголкі з рук. Былі і старыя заказы, а тут і новы падаспеў ажно з германскага сукна. О, некаму ж судобіла разжыцца. Не, і это іхні афіцэр адзін прынёс. Абяцаў таксама заплаціць». Шарэйка усміхнуўся, пасля зноў пачаў гаварыць, але ўжо нібыта адказваючы на нейкія свае думкі. «Яно, канешне, немец вораг. Як пісалі ў газетах, кожны бохан хлеба павінен разарвацца ў ягоных руках жалезнай бомбай. Але ці пражывеш папісаным?» Зазиба почекав, отади сказав: «Ви тут, як видать, призвичайлися вже до німців. Да, мусить, усе. Подвозився не одну бабу, так так само аж но не могла нахвалиться комендантом Адольфом. Ті як він у вас?» «А, так ён не в одних нас, ён і у вас. Верамейки йому так само подначалены. Але ці не рано почали ви його хваліць», – поглядзеў на краўца Зазиба. Той адчужана усміхнуўся. «Галоўнае, каб не было позна. Але расказвай, што новага дзе, а то мы адразу неяк. Так навіны ж у вас усе». Шарэйка пастаяў задуманы. «Канешне», – згадзіўся ён праз некі момант, – «навін у нас па гэтым часе багата, але больш іх усё ж ідзе з Крутагор'я, што не кажы, а цэнтр ёсць цэнтрам. А я нават не ведаю, як яно цяпер, а што цэнтра, што не, і ці ёсць наогул райцэнтр, можа, павятовым стаў. Мы там асядзім, як у прыдусе, ці то ўжо высоўваць з паніўкі галаву, ці яшчэ пачакаць. От ты кажаш, ці не зарана мы хвалім Адольфа. Але ці ведаеш ты, хто начальнікам паліцыі ў Крутагор'і стаў?» «Дык хто іх зразумее цяпер», – паціснуў плячамі Зазыба. «Я та праўда», – усміхнуўся Шарэйка. «Нават і ў галаву можа не прыйсці, калі падумаць. Помніш Рослаўцава?» «Таго, што быў дырэктарам маслазавода?» «Ага». «Так ён цяпер у Крутагор'і стаў начальнікам паліцыі, ці як немцы называюць, начальнікам аховы парадку. А мы за яго яшчэ ў мінулыя выбары галасавалі ў райсавет». «І праўда навіны», – заплюскаў вачамі, як ачмураны Зазыба. «А можа, ў яго ад нашых такое заданне было стаць на высокую пасаду ў немцаў, каб памагаць пасля сваім?» «Ой, каму гэта сваім?» «Ну, нам, во, чырвонай арміі». «Ятага я не ведаю, але для справы, бадай, лепей было б, каб Рослаўцаў не быў начальнікам паліцыі Крутагор'і. Яно, вядома, ты і хітры, але немец не дужа дурны, таму я і кажу. Цяпер а то яшчэ нічога, адны вочы ад здзіўлення людзей лезуць на лоб. А калі раптам ён захоча і немцам паслужыць, ці мала якая прычына знойдзецца? Ведаеш, як тады галовы пакоцяцца з плеч. Ён жа лепей за немцаў пра ўсё ў раёне ведае. І актывістаў, і...» «Ты думаеш, ён...» «А, нічога я не думаю», — ўжо са злосцю сказаў Шарэйка. «Я табе гавару, як яно ёсць і можа быць. Некалі мой гірша казаў: не думай, як думаеш, а думай, як давядзецца. От, дарэчы, разумны чалавек быў, дужа разумны. А я помню яго». Шарэйка махнуў рукой. «Ой, па гары яны гарам, і немцы, і начальнікі паліцыі іх не асабліва Рослаўцаў. Ты лепей скажы, які прымус зрушыў цябе ў такі час?» «Ай, да ўжо і не ведаў, як пачынаць. Так жа сабе не паехаў бы. Дзяўчову прывёз у мястэчка». «А хто яна табе?» «Як табе сказаць? Зазиба сабраў гармонікам лоб. Трэба ўладжваць яе ў мястэчку. Не дачакаўшыся ад Зазыбы пэўнага адказу, Шарэйка сказаў: «У вас жа там асярод лесу спакайней можна пражыць». Зазыба зноў адвярнуўся да акна. «Яна таксама, во, як і ты, хоча папрацаваць на немцаў», – глуха сказаў ён. Шарэйка апусціў плечы, памаўчаў прыхаванай збянтэжанасці, а тады сказаў раптам: «Гукні яе ў хату». «Абыдземся пакуль», – буркнуў Зазыба. «Але нешта я не разумею цябе, Дзяніс», – сказаў Шарэйка. «А тут і разумець няма чаго», – паціснуў плячамі Зазыба. «Дзеўка хоча пасяліцца ў мястэчку. Ты ж сам казаў, вайна вайною, чалавеку жыць трэба». «О, так гэта я казаў. А яна тым больш, бо засталася адна, бежанка, шукае прыстанку, во». «А, але чаму тады не прыстанак у верамейках?» – спытаў Шарэйка. «Так яна ж хоча і рабіць нешта, каб яшчэ і карміцца». Шарэйка пакруціў галавой і не ўхваліў. Раз ужо апекаваць над ёй недзе ўзяўся, то пракарміць мог таксама. «Цябе ж, здаецца, ратоў небагата. А яна сама сабе гаспадыня». Шарэйка пакутліва паморшчыў твар. «Справа ваша», – сказаў ён, – «бачу, не хочаш адкрыцца мне. Але скажы, чаго мне ўсё гэта каштаваць будзе? Ты ж, мусіць, хочаш, каб я заняўся яе ўладкаваннем?» І тут Зазыба не знайшоў, што адказаць. Выходзіла, што ён не гатовы быў для такой размовы. Тады Шарэйка пацёр далоня няголены твар і загаварыў са злосцю, нібыта хацеў запалохаць Зазыбу. «Тута сваіх дзевак даволі, з мокрымі хвастамі бегаюць. Яўрэйскія дамы, як ты, паехалі паперад арміі, амаль усе вольныя. У мястэчку застаўся адзін восар, калі помніш, да яшчэ іцкава жонка. Ну, таго іцкі, што млынаром некалі быў у прутках. Ды сам іцка памёр, а баба яго не могла». «Але чаму яны засталіся?» Каб нік прытушыць Шарэйкаву гарачнасць, спытаў Зазыба. «Не ўзялі іх?» «Ай, чаму так думаеш?» Нек, гледзячы сабе пад ногі, нездаволена адказаў Шарэйка. «Іцкава жонка пабаялася ехаць хворая ў свет. У яе адзін страх, другі перабароў. Восар таксама наладан дыша, адным словам. У мястэчку засталіся толькі два старыя яўрэі. Астатнія паехалі некуды. А дамы іхнія цяпер пустыя стаяць. Афіцэры нямецкія тама балююць, калі якая часць праз мястэчка ідзе і спыняецца нанач. Тады яны і шукаюць па мястэчку дзевак. Настаўніцы ж у мястэчку засталіся, да і ў бальніцы персаналу хапае. Ой, ночы напралёт грамафоны ў яўрэйскіх дамах іграюць. А цяпер во твая бежанка далучыцца. З твару ж нічога да ўсім, здаецца, выйшла. Так што, глядзі, справа твая. Але калі сама дужа захацела, то я зраблю ласку, адвяду хоць зараз за пошту. Няхай у Хоніным доме селіцца». Thank you. Шарейка зачепіста паглядзеў на Зазыбу, нібыта хацеў пераканацца, якое ўражанне зрабілі на таго ягоныя словы. Ды па Зазыбу нельга было адгадаць што-небудзь. Той умеў, калі гэта патрэбна было, не паказваць свайго ўнутранага ўзрушэння. Але вось ён імкліва адышоўся ад хаты, сеў на крэсла, што стаяла амаль пасярод шарэйкавай хаты. Непрыемна яму было весці з гаспадаром гэтакую размову, ведаў, што кравец нядобра цяпер думаў пра яго. І тым не менш пра тое, што шарэйка некім чынам мог здагадвацца аб сапраўдным стане рэчаў, Зазыбу ў галаву не прыходзіла. Краўцовы словы, калі той пацікавіўся, чым можа абярнуцца для яго справа з уладкаваннем у мястэчку Марылі, можна было аднесці за кошт звычайнай мужыцкай цікаўнасці. Аднак якраз тады Зазыба па-сапраўднаму я чуў усю недарэчнасць сваёй задумы. Выходзіла, што ён свядома умешваў краўца ў небяспечную справу і нават не папярэджваў таго. Сумленне патрабавала расказаць шарэйку пра ўсё, але Зазыба не меў права раскрываць тайну. Апраўдвала яго трохі тое, што ён і сам нічога толкам не ведаў. Цяпер ён сядзеў перад краўцом і адно стрымана дыхаў. Сорамна было таксама і за тое, што наогул неразумна павёў усю гаворку, амаль з парога накінуўся на чалавека, якога ён паважаў і ў якім меў цяпер вялікую патрэбу. У кожным разе ласкут нямецкага сукна не варты быў таго, каб псаваць настроі самому сабе і гаспадару гэтай хаты, а тым больш кідаць цень на Марылю. Вядома, можна было яшчэ паправіць становішча, неяк вярнуцца да ранейшай шчырасці, якая заўсёды была паміж імі, але Зазыба ўжо не ў стане быў правесці гаворку на іншыя рэйкі. Сялянскае адчуванне сарамлівай вінаватасці вельмі прыгнятала чалавека. Тым часам у хату неспадзявана зайшла гаспадыня, шарэйкава жонка, прыбраная не іначай, усё ж дзеля спаса. «А я гадаю, хто это да нас на кані?» – сказала яна грудным голасам. «Што ж гэта вы адну дзяўчыну пакінулі на двары?» «Ты, па праўдзе, Зазыба, пакліч яе», – пакруціў галавой гаспадар, «а то я нават не ведаю, як зваць яе». А Ганна тым часам на стол сабярэ. Абедаць хоць, можа, і рана, але ж некалі мой гірша казаў, абед на абед не тое, што кій на кій. От твой гірша, як бачу, на ўсё жыццё навуку табе даў, усмыхнуўся Зазыба і выйшаў на ганак, каб паклікаць Марылю. За абедам шарэйка сказаў жонцы. Можа, возьмем да сябе жыцельку во. Ганна, якая па-жаночаму патрохі прыглядалася ўжо да незнаёмай дзяўчыны, паглядзела на мужа з насмешлівым недаверам. Тады Зазыба перахапіў гаворку. «Няхай будзе так, як дамовіліся», – сказаў ён краўцу. «Ты мой, што дамы ў мястэчку, як ты кажаш, без гаспадароў засталіся. Няхай займае каторы». «О, але ў цябе, Дзяніс, як я пагляжу, так усё дужа проста выходзіць». Насмешліва пакруціў галавы шарэйка. «Ці ж чалавеку для жыцця аднаго пустога дома хопіць? Нешта ж яшчэ і есці трэба будзе, таксама на чым спаць. Яўрэі ж свае пухавікі пабралі». «А ў мяне грошы ёсць», – сказала тады першыя словы Марыля. «О, і это добра, што грошы», – нават не паглядзеў на яе гаспадар, яму нібыта сорамна было глядзець чаго на дзяўчыну. «Але што яны цяпер будуць вартыя грошы?» «На першым часе хапаць будзе таго, што дала Марфа», – сказаў Зазыба, «а там ані ўзабаве яшчэ падкінем». «Гаспадар батька», – сказав Шарейка і розважив. «Урешті голодная ды холодная не будзе». Тым часам Ганна з неўразуменнем паглядзела на мужчын. «І правда, Дзяніс, чаму ўжо тады не ў нас?» Шарейка крутануў галавой. «Ай, няхай робіць, як знаюць». Тады Ганна зноў вяла позіркам абаіх, ажно паціснула плячамі. «Як там Адавыдаўна твая?» – спытала яна зусім пра іншае праз нейкі час. «А жыве пакрысе ці русе», – адказаў з усмешкай Зазыба. «Немцаў у вас няма?» «Пакуль і праўда выходзіць», – сказаў Зазыба, – «што за лесам нас не відаць». «О, гэта яны яшчэ не сабраліся да вас», – сказаў Шарейка. «Але паліцэйскага аднаго ўжо маем. Затое ў нас іх цэлая плойма, шлындаюць па мястэчку з вінтоўкамі, палохаюць баб. Але нібыта корм не той. Усё нейкая чамяра сунецца ў паліцыю. Хоць бы адзін гожы чалавек папаўся, дык і то весялей было б». «Нездарма ж кажуць, шляхі твае, Гасподь, няведамае», – уздыхнула Шарейкава жонка. Сам Шарейка на гэта усміхнуўся. «Сянні ў Бабінавічах, мусіць, багата ўспамінае, хто Бога», – сказаў ён. «Ганна мая во таксама», – памаўчаў і дадаў. «Паспахапляліся раптам праз колькі гадоў, а ўжо здавалася нават, што не патрэбны ён». «Грэх так казаць», – не залюбіла Ганна. «Ты паглядзеўся, як паўзлі старыя бабы ў царкву, калі адчынілі, та цалавалі, што можна было тама». «Ой, няхай Гасподь хоць мяне ратуе», – яўна блазнуючы, – сказаў Шарейка, але пасуровіў і больш не стаў злаваць жонку. «Раз мы ўжо ўспомнілі грэшным часам Бога», – сказала нахмураная Ганна, – «то зрабі мне ласку, Яўменавіч, перадай во гэта пісьмо Марфе сваёй». Яна адчыніла шуфляду бедзенага стала, узяла там згорнутую трубачкай паперку. «Што это?» «Да не сакрэт, можаш глянуць». Але не паспеў Зазыба прабегчы вачамі паперку, як выставіў на яе руку гаспадар. «На паляне», – моцна хмурачы лоб пачаў чытаць кравец нечыя каракулі, – «стаяць на траве дзве труны. Адна чорная, другая чырвоная. І вось другая труна чырвоная – раптам кветкамі зацвітае». Што гэта? Паглядзеў на Ганну Зазыба. Ой, святое пісьмо перадаецца па залатым ланцугу, адказала тая. Шарэйка пакруціў у руках паперку, усміхнуўся. Але ж ніякага золата не відаць. Табе б усё бы зубы скаліць, кінула злым вокам на яго жонка. Мусіць, у царкве сяні раздавалі, пацікавіўся Шарэйка. Не ў царкве, а дадому прынеслі, яшчэ надоечы, адказала жонка. Навошта? Ёсць навошта. Так раскажы нам, во. Але Ганна ўжо не звяртала ўвагі на мужа. Яна па звычцы выцерла ручніком перад сабой стол, сказала Зазыбу. Так ты ўжо, Яўменавіч, аддай Марфе пісьмо і растлумачыла. Ты не думай, тут усё добра. Напісана, дзве труны, дык адна трэба чытаць чырвоная, яе та наша, савецкая, а другая чорная, іхняя германская. Германская як стаяла, во так і стаіць, а наша кветкай расцвітае, значыць, нам добра будзе. Ну-ну, кіўнуў галавой Шарэйка. Правда, наша яшчэ ўся ў крыві стаіць, бо не здарма ж чырвоная, але напісана, што ажывае кветкі на ёй. Значыць, нашы перадолюць немца. Гэта святы знак, ведалі. Нават Бог цяпер за нас. А што Марфа мая павінна рабіць з пісьмом? Не ўстрымаўся Зазыба. Ой, так от паслухай, Яўменавіч, усцешаная Зазыбавай увагай пасвятлела тварам гаспадыня. Гэта пісьмо, як бачыш, святое. І павінна яно перадавацца па ланцугу такім, ад аднаго чалавека да другога. І галоўнае, каб ніхто не абарваў ланцуга, а то нічога тады не спраўдзіцца. Значыць, кожны, да каго трапляе пісьмо, павінен перапісаць яго і перадаць другому, таму і ланцугом завецца. Ды яшчэ і залатым. Непрыкметна падміргнуў Зазыбу Шарэйка. А што мы з Шарэйкам тваім павінны таксама перапісваць яго, спытаў Зазыба. Ну, ад вас дак ужо не дачакаюцца гэтага ні бог, ні людзі. Ой, хоць што я кажу, ты мусіць дак яшчэ. А мой адно зубы паказвае, як жаніх на вяселлі. У яго ні бога за душой, ні чорта. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.